خلک سمره اردن کې خپل ځان په اچ کې چیسر مار فکر پښتنه کوي ورشید خاور کیږي کنه په داس حال کې چې خاص خدای جل جلاله په لار کې شهید شوی وي او بد څه مقصد پکې نه وي او بعضې خلک وایي چې د ساینس له نظره خاور کیږي دا څه ډول دی حضرات دا ساینس خو هم پرېږدي ساینس والا خو ډېر دروغ وایي دا د لندنیانو د فرنګیانو رادیو دا په وخت کې شپه بوله بوله بوله تورو بری ولدا د یو ژوندي ځوان یږ د پښې هډوکی و چې اتیا زره کاله اخوا ته خلقو مستعمله وه هغه م یږ هغه م ځوان یږ اتیا زره کاله اخوا ته دی دلته دا تلک ویي خلق په خطاباسي دا منافقین دا شیطانان دا د جن د اسلام دشمنان حضراتو دا سینس خو پرېږدي دا مطلقه دوړي وي او پاتوسو د شهید مسله حضراتو دا کتابي نه ده چې شهید نه خاورې کېږي هغه د پاک رب سره چې یو خاص علاقه ولري دغه کسان دا الله په قبر کې محفوظ وساتي هغه نو که شهدا او كنور اولياء فاك رب جل جلاله او حضرات انبياء عليهم السلام تنها وتنها شفاي غنبر ده خداي نبي ده خداي رسول ده خداي عليهم الصلاة والسلام هغدا ابد دفار فقبرك سالم فاتدي ده حضرت رسول الله عليه السلام مبارك منور فشانكي هداية شري فراولي وي اليوم كما وزع ننورد هغسي ترتازدي رسول الله عليه السلام فخفل مزار مقدس کی فخفل قبر شریف کی حغسی تر تازه پروتی لکف اول ورچ دید دفن کری دی نو دا خصوصیت حقیقتا در طول پیغمبرانو دی شا پیغمبران دا خدای پاک اغا خمزکا نخوری او اغا پا قبر کن نخوری کش نور نو دا اولیاء پشان یا دا شهداء پشان شا اغا نخوری کش حضراتو دا مسئله کتابی ند لیکن هو پا تجربه ثابت سوید حضرت عبدالله دا حضرت جابر مبارک فلاد اول لشهداء دا احد دی رضي الله عنهم اجمعين شفجم يا اشتبادا دي فا قبر كلت سوي دي هغا ستر تازا فروت لك فا اول ورس چيشي نو شهداء دا فا تجربة ثابت سوي دي شبع الزيادة هغون ندي خواب سوي لكن حضرات وتشتوي كفرزن يو شهد بي دا خداي فاس فلارك شهد بي اغا فصل مرق بدل خراب سو شفرده بدقماني ونك چی یا شهادت خراب دی یا جنت نو صفا دفاره دا خدای پاک بدا جهاد نو نعوذ بالله دا بمان ونکی ونکی حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم شدی با جهاد دا کفار سرا دا دیدنان سرا با شدی جهاد شروکاوه لج دا مخطر جهاد دا خوشبی وی فرزان اچول عطر وی فرزان اچول پا دا خاطر چول ما بین که مرگ را نسی که شهادت را غی بیا بدن تغیر خوری نخ صحابه کرامتم دا بسلا معلومه دا که آدی بدن تغیر خوری دا شهد چه ام صحابه دا علیه السلام دی او هم شهدا دی فی سبیل الله شهدا دی او دی دا مخ عطر فرزان اچی شبیا دا دی بادا بدن تغیر خوری نو هغا شهادت نخرا دیلی والسلام.